Áprilisban debütált az Amazon Prime Video kínálatában a Fallout sorozat első évada, ami az azonos című videójáték széria univerzumában játszódik. Egy jövőbeli, posztapokaliptikus Kaliforniában a polgároknak föld alatti bunkerekben kell élniük, hogy megvédjék magukat a sugárzástól, a mutánsoktól és a banditáktól a nukleáris kataklizma után. Alig egy héttel az első bemutató után bejelentették, hogy folytatják a sorozatot. A Fallout videójáték megjelenésekor az akkori trendekkel ellentétben kevéssé volt akciódús, írja a Telex. Népszerűsége inkább az ábrázolt környezetében rejlett. Egy ötletes, posztapokaliptikus világ, amiben a kliséktől kicsit elütő karakterek vannak. A Fallout egyszerre tudott vicces, nagyon véres és helyenként elgondolkodtató lenni. Na, és hát, hogy milyen világról van itt szó. Egyfelől a külsőségeit tekintve egy olyan érdekes csavar van benne, hogy egy olyan az 50-es évekig a mi világunkkal megegyező fejlődésű világról beszélünk, ahol aztán a félvezető gyártás kicsit megtorpant, ezért nem igazán a laptopok irányába ment a fejlesztés, viszont az atommobák ledobása ugyanúgy megtörtént, és aztán az atomenergia hasznosítása lett csúcsra járatva. Ennek az eredménye ilyen buddy-hali korszakbeli autók, atommeghajtású autók, a SMEG és hasonló ilyen konyhai eszközöket gyártó cégeknek a lekerekített csodálatos termékei szintén atommeghajtással, házi robotok és a többi, és egy ilyen 2077-ig így jutunk el egy ilyen csodálatos, kicsit a hidegháborúban konzerválódott Amerikában, amiben a napi szintű atomháborútól rettegés óra szintűvé vált már, tehát annyira ott van az emberek életében, hogy bármikor beeshet a bomba, ránk eshet. Olyannyira, hogy a nagy multicégek közül a legnagyobb, az leginkább már erre a felkészülésre építi az üzleti modell, tehát különböző... De hogy a fő üdítőgyártó is már atomkóla, vagy A Nuka-kólára gondolsz? Ja, van ilyen pólód? Hát ez így véletlen. Szóval, hogy igen, egy kicsit a mindennapoknak már annyira része ez a nukleáris energia felhasználás és annak a veszélyei, hogy a legbékésebb dolgokban, mint például a üdítő, vagy a házi robotok meghajtása, egészen a napi szintű fenyegetettség légköréig ez jelen van. És aztán akkor itt a történetben, itt 2070-ben leesnek a bombák, és ezek a bunkerek, amelyeknek előre el lettek adva ugye a férőhelyei, végre megtöltődhetnek. Tehát 2077-ig gyakorlatilag mondjuk azt, hogy hasonlóan mondjuk, amikor elkezd esetleg telkeket árulni valaki a Holdon, vagy Elon Musk elkezdi árulni az első jegyeket a soha meg nem épülő űrrepülőire, ugyanilyen módon az világ egyik, vagy a vezető cége ebben a sci-fiben, legyen az a játék, vagy az Amazonos tévésorozat, az a bunker építő cég volt. A fő profi ez a Voltec, ugye? De a lényeg, hogy nagyon sok egyéb dolgot is gyárt, a hétköznapokban használható dolgokat is, de ez egy nagyon komoly fő csapás iránya, az, hogy vegyél helyet. De már a neve is olyan, hogy alapvetően ez széfeket gyártott, de átállt bunkerekre. Igen, hát ugye ebben jó, hogy valami megerősített ilyen tárolókon. És akkora a félelem, több mint 100 éven keresztül, hogy gyakorlatilag rengeteg embernek van családi bunkere, meg vannak ilyen óriási ilyen gyűjtő. Igen, ott mindenki prepper egy idő után ebben a világban, és ha belegondolunk, hogyha a hidegháború nem élt volna végig, ott nagyon sok prepper volt az USA-ban, azért a mi világunkban is, és valószínűleg csak... Nálunk is van az ellen nem véd. Az ellen nem véd, csak azért, tehát ezek mégiscsak a különleges ritkaságok számba mennek nálunk. De sok egyéb terméke is volt ennek a cégnek, és nagyszerű, szintén az 50-es évek hangulatát idéző, nem is marketing eszköze, inkább már propaganda eszközeinek mondanám, tehát ilyen szépen rajzolt, igazi gyerekbarát. Ez a pin-up stílusú, bikinis teltidomú nők, meg 50-es évek ilyen plázahűtő porszívó. Meg tudod, az a ilyen abszolút gyerekbarát rajzfilmfigura emberke, aki bármit el tud magyarázni, tehát a sugárzás veszélyeit is ugyanolyan mosolyogva, mint az, hogy miért fontos fogat mosni. És ez a karakter egyébként mindenhol visszaköszön a játékban is, meg Skála Kópé, nagyjából ma az alza.hu Skála Kópé, az talán egy jó hasonló. És És a játékban, ami ezt a hangulatot még külön megalapozta, vagy ráerősítette, hogy a zene is ilyen stílus, és egészen érdekes hangulat, amikor ezzel a formavilággal megtöltött lerohadt világgal találkozol, tehát már minden rozsdás csak olyan nagyon szép a design, és akkor ez ilyen zene szól, és közben egy rettenetes közegben vagy, és a társadalom szempontjából is itt jön a másik, hogy miért húzott ez be ilyen sok embert 97 óta, akkor jelent meg az első játék. Nagyon sok kisebb-nagyobb frakció, félhivatalos kormány, állam, kezdemény, paramilitáris szervezet akarja a jót, csak sajnos mindenki máshogy. Uh-huh. És ilyen uh-huh. nincs, tehát sajnos nem lehet mindenkinek igaza úgy, hogy egy kicsit mindenki másképp akarja, ezért mindenki kicsit mindenkivel tud csatázni, mindenki kicsit mindenkinek lehet az ellensége. Ez a játékban is megnyilvánul, ez egy szerepjáték alapvetően, nagyon sok különböző skillt, képességet lehet fejleszteni benne, és ezekkel a különböző frakciókkal, szervezetekkel, mint például a New California Republic és a többi, interakcióba lehet kerülni, lehet, hogy te jobban leszel velük, de egyáltalán nem biztos, és szerintem ez a másik olyan pont, ami miatt sok embert behúzott, hogy nem egy klasszikus jó-rossz vonal van, mm-hmm. hanem mm-hmm. itt azért majd kiderül, hogy te jó vagy-e, mm-hmm. vagy ők jók-e, bárki lehet bármilyen. Már amikor valami nem bipoláris vagy bináris, mint ahogy mondjuk a Trónok harcánál is legalább három fő vonulat volt, de hát ugye a kisebb családok vagy házaknak az érdekei mentén akkor akár 25 is, és hogy ettől nem annyira kiszámítható dinamikájú bármilyen érdekesebb dráma. Is igazából a valamilyen szinten, akármennyire is elrugaszkodott történetről beszélünk, a valóságtól elrugaszkodott történetről elméletén, mégis sokkal közelebb van a valósághoz emiatt a fekete és a fehér közti rengeteg átmenet miatt. Legalábbis nekem ez a megélésem, és valószínűleg nagyon sokaknak volt ez a megélésük, hiszen olyan rajongó tábora alakult ennek a játéksorozatnak, hogy ezért készült el aztán ez a mini sorozat, ami hát most... Mégsem mini, hanem folytatja. Hát úgy néz ki. Elképesztő, hogy az apokalipszis mennyire erős mém a jelenkor kultúrájában, mint hogyha mindenki nagyon jól tudná és érezné, hogy mi jön. És mint hogyha a kultúránk erre akarná felkészíteni a következő nemzedékeket. De mindenki lottózik abban, hogy mikor jön. Igen, senki nem hogy tudja, mikor jön. 600 év vagy kettő. Ami a fura, hogy itt az atomháború nyomán érkezik, mostanában már egyre inkább az ökokatasztrófa az, ami ugye az apokalipszisnek a meghajtó ereje, vagy legalábbis ezt többen képzelik el. Persze a zombi mítosz az mint egy metafora, mert a zombi az tulajdonképpen az emberi mi voltát elvesztett embernek a metaforája, azt annak azért az emberé, aki már nem önmaga, aki nincs a tudatánál, és aki megy és zabál, és az apokalipszis belőle lép ki. Sose gondolták volna válik. Egyébként a zombisok a 60-as évektől mondjuk, vagy nyilván régebbiek is vannak, de egyszer beszélgettünk róla, hogy a 70-es elején voltak ilyen komolyabb sikerek, aztán rengeteg 80-as években, és akkor volt egy ilyen revival valamikor a 2000-es évek végétől a zombi film kategóriában, mert időről időre elvitte a figyelmünket a vámpíros, meg az egyéb meghalási lehetőségek. De sose gondolták volna, mindig az volt, ugye a legutóbb arról volt, hogy egy gombafaj okozza, de soha nem vetették fel, hogy a tömegkommunikáció okozza. Uh-huh. Tehát ugye a mobiltelefonodba bámulva elütnek a zebrán, mert annyira nem tudod, hogy hol vagy. Ez az emberi mi voltát elvesztett embernek, vagy a figyelmét vesztett embernek egy jó példa. De nem a tömegkommunikáció okozza. A tömegkommunikáció is már csak valami olyasmi, amit ez okoz. A tömegkommunikáció is következmény. Valójában ez a tömegtársadalom az, ami okozza. Az, hogy az egyén már nem önmagával azonos, hanem a fogyasztói kosarával azonos, és azt a fogyasztói kosarat, azt valójában eleméről elemére ő rakja össze, de nem tudja úgy összerakni, hogy azzal a saját lényét lefedje, vagy kifejezze, annak minden elemét tömeggyártják a számára. A politikai véleményét azt egy tévécsatorna, vagy a CNN, vagy a Fox gyártja a számára. A szórakozását azt megint csak tévécsatornák, vagy zenei stúdiók gyártják a számára, az ízlését is tömeggyártják. Minden ízében tömeggyártják, és ilyen módon nem azonos önmagával, hanem egy fogyasztói és termelői funkció. Funkció, és nem a civilizációnak nem célja többé, hanem leginkább az üzemanyaga. És már amikor a 60-as években ez a zombi mítosz világ ez így szárba szökött, akkor már ezt fejezte ki. Ott már lehetett tudni, hogy ez a fogyasztói társadalom, ez nem vezet semmi jóra, és hogy ez valójában a civilizáció elbomlása, az, amit látunk a szemünk előtt. És mostanra meg már ott tartunk, hogy jóformán semmi nem tud annyira kultikus lenni, mint egy posztapokaliptikus vízió, hogy úgy mondjam, egy ilyen sötét jövőnek a villanófénye, vagy pedig valamiféle fentezi, ami kivezet minket ebből a csávából. Tehát egy olyan fentezi, ami vagy az időben, vagy a gondolatban, vagy egy párhuzamos univerzumba vezet, egy soha meg nem történt múltba vezet. Vagy egy vezet. Új faj alakulsz. Az Annihilationben idejönnek és átalakulsz, de mondjuk a Dűnében ez a messiás történet, hogy most éled föl, a Dűnét ugye ebben az évtizedben kellett újra készíteni, az sem véletlen. Tudod, hogy a disztópiák egyre ellenállhatatlanabbak az emberiség számára. Már nincsenek pozitív forgatókönyvek, hogyan alakulhat ez a dolog jól, hogyan kerülhetjük el az apokalipszist, és már tervek sincsenek erre vonatkozóan. És ebben az univerzumban, meg ebben a történetvezetésben fölmerül annak, és bocsánat, ha valakinek spoiler lenne, de ha játszott, akkor annyira nem, fölmerül annak az opciója is, hogy rezetelni kellene itt mindent. Tehát, hogy mi, az elit úgy döntünk, hogy általunk kiválasztottak túlélése mellett történjen meg a teljes rezet, és akkor, hogyha mert hogy nagyon borzasztó lesz majd azért. Még szerencse, hogy az elit biztos kézzel ki tudja választani azokat az egyedeket, akik túlélhetik ezt, és akik egy új kezdetet. És nekem egyébként van egy olyan sejtésem, hogy az elitből azok, akik ezeket a személyeket kiválasztják, hát hogy magukat is fölírják a listára. Hiszen az az intellektus, meg az a morál, amivel ki tudod választani az emberiségből azokat, akik túléljék. Az apokalipszis után se lesz nélkülözhető. Hát hát igen, mi is a cím annak, a hülyék, gyorsan akartam mondani. Idiokraszi. Köszönöm. Aha, egy kicsit van. Ugye abban annak az ellentéte, hülyék paradicsoma, talán az idiokraszi, ennek talán a reciproka valósul ott meg. De hogy ez odaig tud csúcsosodni ilyen történetvezetésben akár, hogy azt mondják, hogy igen, nagyon rossz lenne, vagy nagyon rossz az apokalipszis után, és akkor ez elkerülhetetlen egyébként, ez nagyon úgy néz ki, ez a háborús dolog, akkor legyen meg, kicsit segítsünk is rá, és aztán viszont majd a mi általunk kitalált feltételek mellett és induló csapattal sokkal jobb társadalmat fogunk kialakítani. Itt az elit az istenné óhajt válni. És ez a... De ez egy részvénytársasági... Igen, de hogy ez valójában mi egyéb, mint a Noé sztoria, meg az özönvíz sztoria. Hogy ő ugye Isten, kiválasztja Noét, meg kiválasztja azokat, akik túlélhetik, és hát maga az Atya Úristen is itt egy ember, hiszen nem az Istenről van szó, nem ő küldi az özönvizet, úgyhogy ő maga is kibérel egy kabint a bárkán magának. És egyébként kicsit visszatérve ezekre ebben az atom, egy hidegháborús atom fenyegetettség réme alatt élő prepperekre, akiknek igazából szerintem az 50-60-as években nem volt annyira hülyeségettől rettegni és esetleg készülni rá. Azért többször kiderült így, főleg így utólag tudjuk, hogy milyen közel voltunk többször ahhoz, hogy atomháború legyen. Az egyik ugye a rakétaválság, kubai rakétaválság idején, ami nem volt annyira, tehát sokkal, sokkal feszítettebb történet volt, mint amit akkor, mit tudom én, 80-as években mondjuk én hallottam akár róla a történelmkönyvek alapján. És De hogy, tehát voltak ezek az emberek, akik talán jogosan készültek, de hogy ezek egy része, és állítólag ma is vannak ilyen emberek, kicsit óhajtják is ezt. Tehát, mert ők ebben jók. Tehát ők abban jók, hogyha... Reményeik valami... szerint, mert ugye kipróbálni még nem sikerül. Igen, de hogy gondolj bele, hogy... De már stopperrel nézi, hogy 28 másodperc alatt le tud menni a konzervekkel a pinyóba. Igen, a igen, és hogy valószínűleg, mivel ő edz rá, készül rá, tehát eleve a prepper, mint kifejezés, ugye a készülésről szól az élete, ezért már sokkal nagyobb előnnyel indul, mint bármikünk, akinek nem arról szól az élete, hogy egyszer majd ez az egész megszűnik itt körülöttünk, és a minden napunk arról szól, hogy arra a pillanatra készül. Kicsit nekem mit szokott eszembe jutni a biztonsági őr, meg úgy általában az ilyen bizonyos rendvédelmi feladatkörök, tudod, ahol egy életen át, ha nagyon jó vagy, akkor egy életen át a legjobb dolgot nem fogod tudni, vagy csak nagyon ritkán kipróbálni. Tehát amit tanultál. A legjobb. Hát, hogy te mondjuk akár... Hogy bejön egy bankrabló, és te lefegyverzed. Igen, és például, mert hiszen abban vagy a jó, tehát az a csúcsa a szakmádnak, és az bárhány szó újra és újra gyakorolod, ahogy nagyon a kalámbot sokszor, mindig nagyos. Leszúrják, hogy miért nem ment lőgyakorlatra, mert el fogja veszíteni az engedélyét, de ő nem is hordja a fegyverét magával, mivel tisztában van vele, hogy valószínűleg sose fogja használni. Na igen, hát nehéz lehet úgy egy ilyen képességgel, vagy a ráfordított energiával együtt élni, vagy mondjuk nagyon sok betonnal az udvarodon, amit azért hordtál oda, hogy majd egyszer az jó lesz, és akkor úgy élni, hogy egyszer csak kiderül, hogy hát ez sose kellett. Erről beszélünk már erről a rezetelésről. Ugye van egy Great Reset nevű ilyen mozgalom elmélet, akármi ez a Klaus Schwab nevű elnök úr nevezte el talán így, de ugye ettől rettenetes, erre odafigyelnek emberek, vannak, akik félelemmel, hogy ez milyen már ebben a történetben, hogy ha már úgyis előbb-utóbb lesz atom, tudod, de ez lehet, hogy 600 év múlva, legjobb lesz, ha holnap mi elintézzük. Nem és kell akkor, tovább aggódni. Akkor biztos, hogy a jó pillanatban történik, de ez szelidebb üzemmódban az, hogy mondjuk rakétákat lősz a felhőkbe, hogy essen le az eső, hogy a holnapi futóverseny meg lehessen rendezni, meg ilyen, tudod, ilyen kellemesebb dolgok, ahogy apám az unokatesómnak mesélte, amikor 9 évesek voltunk, hogy működtek a törzsi sámánok annak idején, hogy ők meg tudták mondani, hogy meddig leszel beteg, meg hogy belealsz-e. És akkor jött valaki, fájt a feje, innen mondta, hogy 3 hétig nem fog tudni fölállni, hogyha véletlenül 3 nap múlva jobban lett, jól fejbe verte egy ilyen bunkóval, és attól tényleg feküdt még 2,5 hetet, és neki lett igaza. Vagy valami ilyesmi beavatkozás, hogy itt viszont tényleg az történik meg, amivel mondjuk a Bill Gates-t meggyanúsítják, vagy amit tudom, múltkor itt üvöltöztünk, hogy nem volt a Robbinak elég fantáziája ahhoz, így fogalmazott a, nem tudom, kivel ültünk itt, hogy amikor arról elmélkedem, hogy ha valakik nem is léteztek volna, akkor nem is szenvedtek volna, az ugye nem azt jelenti, hogy akik léteznek, és akkor azokat meg kéne ölni. Most ennek megfelelően az, hogy kevesebb ember legyen a Földön, tehát 70 év múlva, az senkinek a megölését nem jelenti, viszont fenntartható, és mindenki számára legyen az ember, öreg, gyerek, felnőtt, állat, növény, föld, jövő, kilátások, akármi, az egy egyszerűen, tudod, az abban a számosságban ez egy jobban működő dolog. Thanos bácsi egyetért. Na de éppen ez az, hogy ez viszont a Thanosnak megfelelő út. Még ezt pont csak azért tudom, mert annyiszor beszéltünk róla. Én nem tudom, hogy láttam-e azt az epizódját ennek ilyen, a... Van egy ilyen mozgalom, amit az előbb említettél, hogy valaki... Nem tudom, hogy ez melyik, de ez nem valami underground izé, hanem milliárdosok, tudod, ilyen izé, a davoszi konferencián beszélnek ilyenekről. De figyelj, én nem vagyok ebben, hogy mondjam, elmélyülve, vagy nem vagyok lelkes félője ennek, de Great Reset néven megtalálod a Wikipédián. Megvárhatnák a második évadát a Falloutnak az Amazon Prime-on, tehát addig, most innen üzenem, hogy addig ne legyen. Összecsapni. Igen, mert hogy legalább le tudjuk vinni a bunkerba majd megnézni. Na és akkor milyen ez a világ? Én mondjuk ebből csak pár epizódot láttam, de elképesztő, hogy ilyen óriási, ilyen bálteremszerűségben, ilyen panoráma vetítéssel kukoricatáblákat vetítenek maguknak, hogy olyan legyen, mintha kint lennének. Hát hiszen világos, hogy csinálnád meg? Világos, hogy soha többé nem lesznek kint, és egyszer csak megjönnek a terroristák kintről, aki ezek szerint kint tökre élhető, vagy hát tökre nem is, de élhető a világ, és erős ellenállás van ugye a nagyon szabályozott steril labor körülmények között biztonságot. Hát hívők, meg kultúrlények, akik több generáció óta ott éltek, tehát nem csak, hogy soha nem ment föl, hanem már az ő nagypapája sem ment föl. Tehát ez egy 200 év bunkerlét után találkozni azzal a te generációddal, akinek az elmúlt 200 évben egy minden őse, a minden korty vízért a utolsó csepp véreig kellett küzdenie. Tehát ugye felmerül itt a kérdés, hogy hogyan lehet nőket civilizálni, hogy talán Shakespeare... Akinek az ő kapjában nem volt gyilkos hajlam, az ma nincs. Hát gyakorlatilag igen. Fönt. Míg a laborpatkányok, vagy nem tudom, minek hívjam azokat, akik a föld alatt élnek, ott meg egy szűk elit, aki gondolom, hogy autokratikus és... kemény, de az megoldja, hogy az összes többinek ne kelljen azzal foglalkoznia. Hát igen, gyakorlatilag tényleg inkubátor. Inkubátorzon, ahol ilyen problémák lehetnek, hogy mondjuk kicsit hűvösebben szolgálják fel a zselét. A desszert zselét, ugye. És az, hogy mikor lehet felmenni, azt így az eredeti történetben sem elvéletileg nem lehet tudni, különböző ilyen, tehát tervek, vagy, volt egy szép nagy terve a Volt Technek az újrabenépesítésre is, de azért ez egy nem túl jó fej nagyvállalat, akinek a vezetőségében ugye felmerült ez a nagy rezet gondolata is, és ezért nem minden ilyen shelter, nem minden ilyen bunker célja volt valóban a túlélés, van, ahol inkább a kísérletezgetés, tehát az ott lévőkkel való kísérletezgetés, illetve az, hogy hogyan és mikor fog megtörténni a felszín újra népesítése, ez is egy olyan már-már ilyen bibliai kategória, hogy senki se tudja pontosan, mindenki hisz benne. Mi nálunk az euróbevezetés. Hey, igen, kicsit olyan. Itt már senki nem számít. Én még mindig azt hiszem, hogy majd valamikor. Én már használom. Az milyen már ebben az atom sorozatban, a Falloutban, hogy egyébként már akkor ezek szerint föl lehetne menni? Tehát nekem nem volt világos, hogy ezek fönn szkafanderben járnak, értem, hogy vannak mutánsok, ezt nem értem, miért kell tőlük félni azon kívül, hogy mondjuk gonoszak, de ki nem, aki fönt vagy gonosz, hát érted, evolúciós életmódra váltott, de hogy ezek szerint már ki lehetne menni, és elfelejtettek szólni, mint a Kamasukának, tudod, aki hát vagy létező emberről. A szexmisszióban, amikor ugye mindenki nagyon rég, pont ugyanígy a föld alatt. Fölmenek valami lakásba, és madárot elszáll. Tényleg, és nem mondják meg, hogy már rég föl lehetne igen. jönni. Na itt nem ilyen egyértelmű az lehet, a helyzet. Hogy, tehát vajon mennyivel lehet jobban följönni, mint 100 évvel ezelőtt? Tehát volt, amikor még ugye ugye ez a Fallout, ez amikor a földbe visszamossa, nem a... A hamueső, az a Fallout. De az ilyen pár nap, nem? Tehát, hogy és igen. Utána megjön a 150 év, vagy nem tudom, ilyen felezési idő, ami ugye fele. Tehát nem azt jelenti, hogy annyi ideig nem radioaktív, hanem annyi idő után már csökken, csak fele annyira igen. radioaktív, ami hát egyrészt matematikailag azt is jelenti, így hogy soha nem lesz van, nem no, radioaktív, és hogy hát viszont hát exponenciálisan évente kevés, vagy 150 évente kevéssel egyre kevesebbel csökken. Na de, hogy az veszélyes volt, amíg radioaktív volt a külső környezet, de most de olyan emberekkel van tele, ami lehet, hogy annál is veszélyesebb. Hol lehetett volna az, melyik volt az a csütörtök délután, amikor egyébként még érdemes lett volna fölmenniük a laborpatkányoknak, inkubátorban élőknek, és ha az elmúlt, akkor innentől kezdve viszont soha nem lesz már érdemes, vagy pedig nekik is ugyanúgy el kéne dönteniük, ahogy erről a pusztulásról dönteni tudtak, hogy akkor legyen egy nagy rezet, hogy el kéne tudniuk dönteni, hogy akkor most fölvesszük a hátizsákokat, és visszafoglaljuk a külső világot. A Walking Dead volt az, ami szakított az addigi horror módszertannal. Addig a zombi film az arról szólt, hogy a zombik a fenyegetés, a zombik az apokalipszis, a zombiktól kell félni, és a zombik a rettenet tárgyai. És a Walking Dead című sorozatban szépen lassan a zombik olyan nyomorultakká szelidültek, már az emberiség réges-régen alkalmazkodott ahhoz az elemi csapáshoz, ami a zombi lét, vagy ami a zombikkal való együttélést képezi, és már az emberek a félelmetesek. Már az emberek től való visszarettenés képezi a horrornak a tárgyát, és nem a zombiság. Látod, az egy pillanattal hamarabb, ha sikerült volna megszólalnom, de nem sikerült, tehát így már nem tűnök majd olyan hitelesnek, pont azt akartam mondani, hogy az a pillanat, amit Oszi kérdeztél, az nem is az, hogy mikor, hanem a hol, hogy hol volt az a kiháromszögelhető pont, ahol egyébként a sugárzás az ugyanúgy, mint ahogy a zombik, az egy jelenlévő dolog, amivel együtt kell egy idő után élni, de hogy ezek a frakciók, meg fél paramilitári szervezetek, amiket emlegettem, ezek egymás kiírtására és egyébként az emberiség megmentésére irányuló szándékai közepette, hogyan tudunk úgy lavírozni, hogy ezt túléljük. Van olyan, aki egyértelműen minden emberre veszélyes, de vannak olyan szervezetek, mondom, tehát ilyen New California Republic, Brotherhood of Steel és hasonló különböző más-más hülyeség köré szerveződő, valamelyik kifejezetten a mai társadalmi normákatnak is akár megfelelő, de azért a legtöbb mégis egy szélsőség felé sodródó és különböző eszközparkkal másokat pusztító szervezet. De most a nagy kérdés inkább szerintem egy idő után az, hogy hogyan tudsz úgy lavírozni pinballgolyóként, hogy nem kerülsz úgy az utukba, hogy pont ellenségnek nézzenek. Kicsit olyanok ők, mint itt az összellenzék Magyarország, hogy mindenki elvileg ugyanazt akarja, de valahogy mégis egymás ellen mennek folyamatosan. Ebben a ilyen szervezetek közötti mozgásban kellene szerintem inkább keresni azt a pontot, ami a újra benépesítés. És van is a történetszálban, és a sorozatban ezt is fejtik szintén. Gondolom, jön valami Harald király, aki egyesíti a skandináv törzseket, nem? Tehát van ilyen, az összes ilyen barbár fogatlan valamilyen ügy mellé felsorakozik, és akkor legalább a fele az hirtelen egy irányba kezd el nézni. Tippelek, de nem teljesen így, inkább úgy, hogy van egy, mondom, a leginkább a általunk is elfogadható normalitáshoz közel lévő egyik szervezet, ezek mindegyik szeretnek maguknak zászlót, meg ilyen államnevet adni, miközben körülbelül egy ilyen Tiszavasvári méretű területet foglalnak el egyébként, és akkor ráírják, hogy New California Republic. Azt számít, vagy kicsinek. Hát igen, de nem túl nagy. Most mondhattad volna, hogy óriási. De nem túl nagy, tehát hogy tehát van ezeknek zászlójuk, még lehet, hogy himnuszuk, nagyon szépen kidolgozott ilyen szempontból ez a világ, de hogy de valahol mégiscsak nevetséges, de abban a környezetben mégsem nevetséges, ahol már nem tudsz tömegközlekedve, meg nem nagyon vannak járművek, hogy itt több száz mérföldet tegyél meg csak úgy napról napra. Ott igenis egy-egy ilyen saját királyság, vagy saját állam, de annak van létjogosultsága, úgymond. És van közte egy olyan, ami így élhetőnek tűnik, el is pusztítják, spoiler, bocsánat. Úgyhogy tudjuk, melyik az, úgyhogy igen, nem is fogjuk sejteni. Ha egynél többet bemutatnak a sorozatban, akkor nem fogom tudni, hogy melyik lesz az, de ha csak egyet. Igen, de szerencsére egynél többet, és egyébként a játékban, 97-ben indult, mondom, a játék, már ugyanezt, amit a Robi az előbb feszegetett, ugyanezt nagyon szépen megjelent, hogy óriás csótányok vannak, meg sok csúnya dolog az atomháború miatt, meg eleve sugárz, tehát folyamatosan játszanod ki egy trade-off az egész életet, hogy iszol, ettől kicsit jobban vagy, de hát sugárfertőzött a víz, és akkor megint ez nem az igazi. És folyamatosan ilyen... Robi, a stand-upod a szimszezésről, tudod, hogy már majdnem szeretkeztél, de aztán kakilnod kell, de közben megéheztél, de amikor már minden jó, akkor dolgozni kell menni, és amikor hazajönnél szexelni, de már fáradt vagy, akkor megint vétőre kell. Igen, legalább nem sugárfertőzött a víz. És gondold el egy olyan ilyen gumi hajgumival egy ilyen csúszkákat, hogy sose tudod mindegyiket kihúzni a legszéléig, tehát mindig be fog rántódni egy-két dolog, és így kell zsonglőrködöd a saját képességét. De ez mikor nem volt így egyébként? Hogy érted? Ja, hogy soha nem tud semmit a maximumig tolni, egyébként, ha abban hiszel, hogy igen, akkor már eleve egy szenvedés az élet. Meg valószínűleg akkor sokkal szűkebbet látsz. Fogsz csinálni, mint más, az tény, de elégedett, az soha nem leszel, és a százat se fogod soha elérni, mivel az a száz az egy banán, ami egy pecabotton lóg a biciklidre csavarozva. Tehát amikor már nagyon jó vagy, akkor a 105-nél van már a 100, és már azt akarod elérni. És nem, világ, nem a világ nyomorultjai ezek a prepperek, akik egyetlen egy cselekménynek a, vagy eseménynek a bekövetkeztét törrettegnek, és az egész életüket arra az egyre építik rá, na, és ha pont az az egy nem igazán történik meg, az egész életük tök fölösleges, szívás, miközben 30 vagy 40 éven keresztül boldogan élhetnének, és legfeljebb a legvégén egy atomvillanással megsemmisülnének, ehelyett ők 60-70 évig szívnak, hogy aztán egy még nyomorultabb életben túléljenek, pusztán túléljenek. Szerintem ebben van egy, vagy nyilván megint egy ilyen saját tippelés, de hogy van egy ilyen pszichés zavar emögött időnként, ami amúgy sem feltétlenül a leginkább éleszkedésre képességet segíti, gondolom én, mert azért ez nagyon sok lemondással jár, tehát időbeli lemondással, nem csak anyagilag. Tehát az, beszéltünk már szerintem erről, hogy volt az a sorozat, meg mindannyian ismétek szerintem a Natgan, ami ilyen emberekről szólt. Látszik, hogy ebben az irdatlan mennyiségű időt is tolnak, nem csak pénzt. Most melyik sorozatról? Egy dokumentumfilm sorozat a prepperekről, akik több évadon keresztül ment ez. Tehát azért tényleg életet lehet erre rászánni, meg elképesztő mennyiségű pénzt és betont, de hogy erre kell egyfajta hajlam, hogy te amúgy ne, tehát hogy ez az elbújás vágya erősebb legyen benned, mint a diszkóba menés vágya, hogy a másik szélsőséget lehet, hogy eleve nyomorultnak kell lenned, akinek kapóra jön, hogy lesz a világ vége, és akkor ő... Van mibe kapaszkodni, így van, van egy olyan ok, ami, és igen, tényleg itt felmerül az, hogy mikor történhet meg az a átbillenés, amikor már nem a félelem, inkább a vágy, hogy akkor már várja ezt a történést. Hát ahol már túl sok téttel vagy benne, és hülyébb leszel, mint amennyire szerencsétlen. Játékelméletileg érdekelté válsz a világ végében, mert ha nem jön, akkor az egész életedet elcseszted rá. Csak nem tudod annyira okozni a világ végét, mint amennyire a bunkered viszont megvédett volna. Tehát az, hogy a házad alját azt ólommal kibéled, meg konzervekkel, meg vízzel, azt még meg tudod valósítani egy fél életnek a hitelösszegéből, de azt, hogy ne dobjál egy atombombát olyan 80 helyen egyszerre, azt nem biztos, hogy a 18. kerület egyik mellékutcájából kivitelezni tudod. Ez a metaforája a neurózisnak. A neurotikus ember az kifejezetten a világ végében érdekelt. Most lehetséges, hogy nem pont az atomháborúban, de akár még az sem áll tőle távol. Mivel, hogy ő megszomorított, és az egész élete egy nyomorúság, ha a világ egy nyomorúsággá válik, kvázi a világ vége beköszönt, ő normálissá válik. Igen. Ő a normális. Sőt, és egyébként ezt az állapotot, és ehhez az állapothoz tartozó fénytörést feszegeti a Lars von Trier a Melankólia című filmjében. Abszolút. És egyébként nem csak hogy a bekövetkező világ vége esetleg fölhozza őt a normát, szintjén ő neki akkor jön meg az előnye. Tehát akkor lehet, hogy csak egy hétig, mert kihúzzák a szelvényét. Igen, tehát hogy hogyha kellően militáns oldalról közelítette meg, akkor ez akár hetekig, hónapokig lehet sokkal túlélőbb, mint a többiek. Ha pedig inkább az elbújós konzervgyűjtőgetős, akkor lehet, hogy csak 3 napig, mert ugye rátörik, és tök mindegy, valahogy megoldják, hogy bejussanak hozzá, és elveszik tőle. De hogy mindenképp, hogy rövid távon az átlag emberhez képest, akinek semmennyit se készült, ő már nyerésben van. Tehát nem csak a normalitás, hanem... De meg is kell védenie azt. Ezért mondom, hogy igen, hogyha nem a militánság az, mert azért ezeknek van több ága, tehát van, aki abban hisz, ugye, hogy nagyon megerősítem, és meg el van dugva, és nem mutatom meg senkinek, csak a National Geographic stábjának. A másik pedig, aki azt mondja, hogy ő egy mobil túlélő lesz, akinek itt van a Humvee-ja, kicsit meg van erősítve, viszont rengeteg a tölténye, és ő hetente kétszer jár lőni, és Igazából ő alig várja, hogy vadászhasson emberekre, de ehhez ugye állapotra van szükség. Pontosan. Igen. Ja. Van az a mondás, hogy ami nekem amúgy kedves, de nyilván naív, hogy a végén minden jóra fordul, ha nem jó, akkor ez még nem a vége. Tudod, ez így tartja a lelket emberekben, igen, de közben meg az a helyzet, hogy van, aminek jó a vége, és van, aminek jó, hogy vége. Igen. Ha valami nem jó, akkor tök jó, ha vége van. és nem arra kell várni, hogy majd mikor lesz vége, de ez az én véleményem, mert azt gondolom, hogy mint annyi mindenben, az emberek ketté vannak csapva két nagy csoportra, ugye nyilván ez egy sommás, ez a bináris gondolkodás, de amikor azt tudod, hogy 60 ilyen bináris dolog mentén meg tudod érteni a világot, akkor mégiscsak bölcsebb vagy, és nem hülye. És az egyik ilyen dolog, amiben ketté tudunk csapódni, az, hogy az életnek van szentsége, vagy az életminőségnek van szentsége. És azt hiszem, hogy az, aki az életet, a túlélést, mindegy, hogy milyen okkal, hogy ez most az emberi faj, vagy a tudat kifejlődése, vagy Isten teremtménye, vagy a fehér bőr, vagy a nem tudom, az olasz nemzet, vagy bármi is legyen mögötte, amit ő szeretne, ha túlélne, mert család és törzsfenntartói felelősséget és érzelmeket és ösztönöket táplál iránta, teljesen mindegy, hogy mi az, ő bármilyen szenvedésben hajlandó elviselni azt, hogy él, mert túlélt. Ugye nem halt ki a fajunk, és ezt elvárja mindenki mástól is. Nyilván ugye itt a pro-choice, pro-life-osok is ugyanebben állnak egymással szemben, és én azt gondolom, hogy nem véletlenül tűnik nekem jobbosnak a prepper kultúrában való részvétel, hiszen hát a militáns többre tartja az élet szentségét a minőségnél, és ez egy küzdő szellem egyébként, tehát hogy nem, itt sem azt állítja, hogy ez ilyen ideális lesz, hát ő sem a konzervet szereti, mert nyilván ugyanaz a választói réteg, aki ezeket a konzerveket 150 évig hajlandó enni a bunkerban, az amúgy szereti a friss steaket, meg egy csomó kedvenc kajája van, meg nagyon szereti a kukoricaviszkit, meg a Tennessee-t, meg tudod, de hát az nem lesz, ezt tudjuk, hogy nem lesz. Esetleg de ha nem lesz, akkor is. Vetítése. Igen. Na, az is érdekes, ugye ott se ganja földeket vetítettek háttérben, mert nem a Lipsi Fesztivál volt a túlélő, és meg hát leértékelődik, nem is leértékelődik a ganja akkor, amikor nincs mit enni. Na. Az a föl tud értékelődni a ganja, ha van mit enni, és főleg van chips meg pizza, az felértékeli, de van a pillanatban. De egy kajaflash közben meg különösen az van, hogy fölértékelődik az étel, ha van mit szívni. Tehát, hogy így is működik, hogy így összecsomagolva a két termék, hogy hát valakik így kicsit igen, de nagyon utána más jártak a füstölésnek, és utána valahogy enni. Nagyon sok, szóval, hogy mondja, máshol helyezkedik el a kukorica, meg máshol helyezkedik el a ganja ezen a Maslow piramison, és nyilván, hogyha az embernek az elementáris szükségletei nem elégültek ki, akkor hát az ilyen hívságokat, mint a füvezés, azt így el tudja halasztani majd a világ vége után. De iszonyatosan egyébként idegen könnyebb pályán játszik ez a kérdés. Van-e dolog. Bármi a világ vége után? csak annyit mondanék, hogy a kukoricából azért még bőrbönt lehet csinálni a kaja mellett. Tehát, hogy bármilyen szerves anyagból lehet rövid italt. Csak próbáltam valami olyat, ami talán még finom is. Én is ezért mondtam a kukoricát, mert az amerikai viszkiknek a fele kukoricából kell, hogy készüljön, míg a skót, meg az ír viszkinek, meg mit tudom én, valamilyen árpamaláta, vagy nem tudom miből. Szóval így, hogy azért kukoricázok, nyilván az amcsiknál a kukorica ez betalált, hát amerikai, az őslakos növényről beszélünk. Hát nem fognak ott ilyen idegen szívűekből piát főzni, de ugye a mindennek a nyertese az a krumpli, amiből ugye vodkát, chipset, sült krumplit, és még ki tudja, hogy mit lehet előállítani. Szóval mindegy. Mentőcsónak az nem egy prepper kultúra-e? Tehát, hogy mondjuk elmegyek a Titanic-kal egy ilyen kéjutazásra, vagy felvágósizni, hogy mulatásit, hogy mondod, felvágással? Felvágásizni elmegyek a Titanic-kal, hogy én bizony most így utazom Amerikába, hogy ilyen elegánsban vagyok, és van egy elvárásom, hogy itt legyen egy ilyen preparáció, hogyha valami gond van, akkor legalább 70%-szor annyi mentőcsónak legyen, mint ahányan a hajón vagyunk, mert úgy érzem, hogy az én társadalmi osztályom a felső 35%-ba besorol engem, úgyhogy biztos nem leszek az alsó 30%-ban. És utána abban a reményben, hogy ha a süllyedő hajót egy mentőcsónak felé elhagyom a 4 fokos tengervízben, az már jó. Ugye itt erről beszéltünk, hogy a Robi mondta, hogy 70 évig készülnek vagy túlélésre azért, hogy utána egy borzasztó világban éljenek. Most én túléltem a hajót, ott süllyed el a hajó, és ott tapsikolok a mentőcsónakba, hogy ez az üzét mostantól nagyon jó lesz. És két nap múlva egymást esszük meg abban a csónakban, meg tudod, a sótól vérző szemünket törölgetve nyígunk, hogy nem ittunk semmit, és a, nem tudom, a másik véréből próbálod hát meg, a... megoldani, hogy ne hallja. És, ez... és erre vágytam, ezt szerettem volna jegyet erre a mentőcsónakra, mert amikor, hogy le volt ponyvázva, és bentről a kis ujjel tartott martinis pohárral nézegettem a mentőcsónakra, csónakot, hogy na ott azon rajta van a nevem, mert nekem van pecsétgyűrűm, fehér gallérom, fehér bőröm, szőke hajam, akkor olyan romantikusnak tűnt. Na most... És most, hogy itt ülünk a mentőcsónakon, és a fogaim közül a Johnnak a lábszárát nem tudom kipiszkálni, és ez jobban zavar, mint az, hogy a John már nem létezik, ez már kevésbé tűnik vonzónak. Na, a Voltek a Falloutban ebben is látszik, hogy mennyire professzionális, vagy professzionálisabb preppercék, hogy ott azért volt másik terv is, még D terv is volt. Ez volt a neve Plan D. Ez egy ciánkapszula, banánízű. És csak így mondom, tehát, hogy, hogy igen, nem mindenki tud venni. Mert az előző egyébként ízűt már untad. Nem, ami, gondolj, a dolog, mert... amiből egyet tudsz életedben bevenni, abból nem kell termékválaszték, mint a szobiszörből, hogy hát a narancsos, meg hát a jaffa, meg a mána, igen, már olyan uncsi. Van kivi, ez az. És egyébként egy, igen, ez, egy nagy, ez is egy erős kérdés, hogy akarod-e azt a túlélési tiketet, ami cserébe egy olyan világban biztosít majd lehetőséget, órákat, vagy napokat, vagy akár éveket élni, ahol minden pillanatban leselkedik rád veszély. Nagyon sokszor láthatatlan veszély, mint a maga csak a sugárzás. Vagy pedig azt mondod, hogy itt van ez a sokkal olcsóbb, ez a D-terv, hiszen azt már látjuk, a gombafelhők megjelentek, hogy itt már ez, sorry, ez már elindult. De ez nem ugyanannak az embernek a D-terve, akinek a B a prepper, hanem az, ez igazadban. Ez a lipsi kimenőt, a túlélő bunker, az pedig a konzi kimenet. De azért D-terv, mert to die. Tehát nem azért, gondolom, nem azért, mert nem van egy B, A, egy B, egy C, és ez a negyedik. Egyébként most ezt hirtelen nem is tudom, ennek utána kell majd nézzek. Köszönöm, nagyon köszönöm, jó felvetés. Elég jó eséllyel egyébként azért D. Igen, igen. Minden eset... De négyet azért csak össze tudnak hozni, nem? De oké, okay, szellemes lenne. Igen, igen. De annak a rémével élni, hogy vagy annak a lehetőségével élni, hogy egy ilyen rémes világban kell létezned, ez azért nem való minden pszichének, én azt gondolom. Tehát, hogy már kisebb dolgokért is emberek öngyilkosok lesznek. Lásd, amikor a Wall Street összeomlott, és emberek azért ugrottak le felhőkarcolókról, mert a vagyonukat elvesztették. Tehát nem rokkantak lettek, meg nem az volt, arról volt szó, hogy hamarosan őket élet fenyegeti az utcákon hordák, zombi hordák képében, hanem egyszerűen az életszínvonal elvesztésének a ténye. Hát így a PlayStation felhő accountod megszűnt, és az összes játékmentésedhez nem tudsz hozzáférni, csak a való életben hát, ez a vagyonod elveszett. De most érted, engem kiraktak a Facebookról nem tudom hány ezer követővel, több száz poszttal, amit én nagyon ritkán írtam, de akkor szenvedélyből, akkor tényleg akartam mondani valamit. Én nem tudok ezzel foglalkozni, hogy hetente valamit a kedves követő rajongóknak, hanem soha nem foglalkoztam vele, de azért értékeltem, hogy valahol megvan, amikre gondoltam valaha. És ez mindenestül tűnt el onnan. Van egy mentésem róla, de hogy és nincs mégis itt vagy. És ez tavaly áprilisban volt, és én visszaregisztráltam a Facebookra valami névvel, de senkit nem jelöltem be, csak visszaokézom, ha bejelöltek, senkinek nem szóltam, nem is posztoltam ki, hogy értsék az emberek, hogy én onnan kilettem tiltva, hanem egy csomóan még mindig azt hiszik, hogy én őket külön letiltottam, mert én olyan vagyok, és én utálom. Nem foglal, egyszerűen hát de hova írtad volna? Fél éve visszaregisztráltam, nem posztoltam egyet se, nem kommentáltam egyet se, de tudod, nincs is vége a világnak attól, hogy egy social media accountod nincsen, de azért a, hogy mondjam, a digitális vagyonom megsemmisüléséhez, vagy annak elszegényedéshez azért elég közel. És miért tiltott ki a Zuckerberg? Azért, mert egy ilyen karikatúrával kapcsolatban, amiben a zsiráf fiúnak elmondják a pingvinek, hogy örökbe fogadták, ott megmerte, és ő nagyon meg van lepődve rajta, pedig hát látszik, ott megmertem említeni háromszor a köcsök kifejezés kontextusában azt, hogy azok a gyerekek, akik a többit azért bántják, mert nincs anyukájuk, elváltak vagy meghaltak, azok hát nem igazán bírják a rajongásomat. Hmm, tehát, hogy a gyerekek most úgy fogalmaztad, hogy ezért kitiltottak. Én szerintem egy automatizmus végigszkennelte, hogy háromszor van benne egy szó, amit viszont a melegekre szoktak használni azok, akik nem szeretik őket, és mivel éppen a nagynénémmel beszélgettem Face Messenger hívásban, amikor ez az esemény történt, akinek épp azt kellett közöljem, hogy a húgát stroke-kal kórházba szállították, ezért nem igazán mélyültem el a notification-be, amit a Facebook mondott, hanem így nyomtam, hogy oké, és visszahívtam az Apple akármin. És mint kiderült, mivel nekem ez a harmadik valami volt életemben, amit tudod, egyszer 4 évvel ezelőtt, egy hétre, aztán 2 évvel ezelőtt, egy hónapra nem tudtam posztolni, csak olvasni, de az is már valamilyen retorzió volt. Ezért a harmadiknál, mivel én azt írtam, hogy ja, amúgy egyetértek vele, mert már értem, tudod, ez a legegyszerűbb, hogy nem vitatkozol az irányelveikkel, ezért amikor rájöttem, hogy ez amúgy egy végleges dolog, akkor már nem lehetett azt mondani, hogy kérsz egy felülvizsgálatot, hiszen azt mondtad előtte, hogy oké. Mm-hmm. Tehát ilyen kicsit ilyen sarokba szorítanak, és csapdát állítanak, és aztán tényleg sehol senkinek. De mindegy, mert ez már több, mint egy évvel ezelőtt volt, úgyhogy... De ha van mentésed, miért nem töltöd vissza? Na, mert persze azt a feladatot szeretném én csinálni, amit nem én választottam. Meg az nem olyan a visszatölt, ne viccelj, mert a kommentek nem fognak meg, nem lesznek ott alatta. Tehát ez nem lehet írogat, tehát oda minek? Egyébként nem tudom, megvan, vannak, akik néha rám írnak, keresik, hogy figyelj, hol van amikor, az a posztod, ami akkor és akkor hadd kössem össze, hogy az egyik prepper cég azt a Facebookot is elkezdte menteni, azért, mert ők szolgáltatásban gondolkodtak, tehát egy nagy rakétasilóban építettek ilyen túlélő lakosztályokat, és rengeteg DVD-t is felhalmoztak, plusz elkezdték lementegetni az internetet, ilyen 2010 ezt körül. Mindannyian csináljuk és otthon. Igen, igen. Egy kis részben. Igen, és hogy ők tényleg azt mondták, hogy egy bizonyos része még a social médiának is meg lesz egy adott pillanatig, böngészhető lesz, ami én kétlem így technológiai szempontból, hogy ezt hogyan oldják meg, de mindegy, persze lehet ilyen snapshot mentéseket csinálni, De azért elég komoly infrastruktúra befektetése szerintem. De hogy ez volt az egyik ilyen legjobban mindenre kiterjedő, amit valaha láttam, amikor azt mondják, hogy még az internet sem tűnik el teljesen az életedből az atomháborúval.